राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 31 मई 1995 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। परसों जो सुनाया था मैंने कि शरीर में नहीं हूं, ये आज ही अनुभव कर दो हो जाएगा। तो उसमें किसी भाई बहन ने किया होगा, कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ क्या पता है। तो कल परसों मैंने कहा था ना, इस तरह से आप करो तो आपके अनुभव होगा। उसमें न होने में कारण क्या है, अब ध्यान देकर आप सुने। देखो आ जाएगी जैसे बात कह देंगे, बातें तो बहुत थी मेरे मन में, अभी पता नहीं है। बात क्या है, अपने बुद्धि के द्वारा जोर लगाते हैं और बुद्धि के द्वारा ही जानना चाहते हैं। जैसे सांसारिक कामों को हम करते हैं, ऐसे ही पारमार्थिक कामों को हम करना चाहते हैं। प्रायः यही रीत है और शास्त्रों की बात है, सच्ची बात है, ठीक बात है। संतों की वाणी में भी आता है ऐसा ही, शास्त्रों में ही ऐसा ही आता है, पुराणों में प्राय ऐसा ही आता है। बहुत कम जगह ऐसी है जो कर्ण निरपेक्ष साधन हो। कर्ण निरपेक्ष साधन की सिद्धि तत्काल होती है, कर्ण सापेक्ष की सिद्धि समय पाकर होती है। साधन कोई सा ही हो, परमात्मा की तरफ चलने वाला साधन ठीक होता है, उसके नुकसान नहीं होता, लाभ ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु अपने अनुभव का आदर करे तो बहुत जल्दी तत्व की प्राप्ति होती है, ऐसी धारणा है। तो कर्ण निरपेक्ष होते हैं ना, उसकी जल्दी सिद्धि होती है। कर्ण सापेक्ष में बुद्धि का लगाना होता है, अंतःकरण की प्रधानता होती है, और कर्ण निरपेक्ष में अंतःकरण की प्रधानता नहीं होती। अंतःकरण की आवश्यकता ही नहीं है ये नहीं कहता हूं मैं, कर्ण रहित नहीं कहता हूं, कर्ण निरपेक्ष कहता हूं। कर्ण की अपेक्षा नहीं रहती, ऐसी बात है। तो मैंने जो शरीर से मैं अलग हूं, ये बात आप बुद्धि द्वारा जानते हैं। बुद्धि ये कहती है कि जो मैं बालकपन में था वही आज हूं, और शरीर बालकपन में था वो नहीं है। शरीर बदला, मैं नहीं बदला हूं, ऐसा अनुभव बुद्धि के द्वारा आपको होता है, और बुद्धि के द्वारा ही जोर लगाते हैं, उससे ये सिद्ध नहीं होती, तत्काल सिद्ध नहीं होती। अगर आप अपने अनुभव का आदर करें, अनुभव का आदर करें, वो बुद्धि नहीं स्वयं। एक बड़ी मुश्किल बात हो गई कि स्वयं में कुछ नहीं है, स्वयं कुछ नहीं है, करता नहीं है, भोगता नहीं है, स्वयं कोई नहीं है, ये एक बात बैठी हुई है। यह बात सच्ची है, परंतु स्वयं की स्वीकृति और अस्वीकृति एक चीज है। स्वीकृति करना और अस्वीकृति करना ये एक चीज खास है। जैसे आप याद करते हैं और जमाते हैं और बुद्धि से समझते हैं, वो बात भूल जाते हैं, परंतु स्वयं की स्वीकृति हो जाती है, उसको आप भूलते नहीं है। ये भेद है। आप कृपा करके अपने अनुभव की तरफ ध्यान दें। जैसे आपको कोई पूछे, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, पूछा जाए कि ब्याह हो गया कि नहीं, तो बिल्कुल संदेह रहित कहते हैं हमारा ब्याह हो गया। जैसे कोई याद की हुई बात तो कभी भूल जाती है, कभी याद रहती है, कभी याद दिलाने से हाँ हाँ हाँ ठीक है ऐसी याद होती है, परंतु ब्याह की बात क्या है जो याद रहती है, भूलती नहीं है। मैं विवाहित हूं, इसमें संदेह होता है क्या? कभी कभी याद करना पड़ता है क्या? तो क्या है इसमें? इसमें स्वयं की स्वीकृति है। इस बात को समझना है, ठीक है, स्वयं की स्वीकृति। मानो मैं विवाहित हूं, मेरा विवाह हो गया है, तो विवाह हो गया, मैं विवाहित हूं, तो हूं के साथ में विवाहित शब्द लगा है, इस वास्ते वो भूली नहीं होती। अगर भूली हो तो हूं की भूली हो जाएगी, तो हूं के साथ में लगी हुई भूली नहीं होती। ये बात अनुभव की सिद्ध है, अनुभव से सिद्ध है। ऐसे स्वयं की स्वीकृति हो गई कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर मैं कैसे हूं? शरीर परिवर्तनशील है, मैं अपरिवर्तनशील हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अगर शरीर के अभाव को आप अनुभव कर लें, विवेक पूर्वक से अनुभव कर लें, तो वो स्वीकृति आप में रहेगी, भूली नहीं होगी। परंतु बुद्धि के द्वारा आप जानना चाहते हैं तो कर्ण के द्वारा साधन होता है, उसमें देरी लगती है और भूली भी हो जाती है, परंतु स्वयं के भूली नहीं होती। इस वास्ते कर्ण निरपेक्ष साधन है, वो बहुत ही तत्काल सिद्धि करने वाला होता है। सुबह कही थी उन बातों में से एक दो कोई बात आप कह दें तो मेरे को याद आ जाए, एक दो तीन बात कुछ कह दें। एक बात ये बताई थी आपने कि ज्ञान जो है वो बुद्धि के प्रकाश में है। हाँ, बुद्धि से परे है, वो ज्ञान बुद्धि के द्वारा प्रकाशित होता है। और कोई बात हो एक ठीक याद आई है तो। प्रायः पढ़े लिखे अनपढ़े सबके ही मन में एक बात बैठी हुई है कि ये विवेक बुद्धि का कार्य है, ये बुद्धि में विवेक होता है, ये बात बैठी हुई है। इस वास्ते बुद्धि की प्रधानता आपको दिखती है। वास्तव में बुद्धि का विवेक नहीं, विवेक बुद्धि का कार्य नहीं है, बुद्धि में प्रकाशित होता है। जैसे बिजली लट्टू में बिजली आती है, तो बिजली लट्टू में आती है, ये बिजली लट्टू की नहीं है, बिजली तो तारों में है, उस तारों के साथ संबंध होने से बिजली प्रकाशित होती है लट्टू में। इसी तरह से विवेक पहले है, वो विवेक बुद्धि में आता है, बुद्धि का धर्म नहीं है, बुद्धि से जन्य नहीं है विवेक। विवेक पहले है बुद्धि से। क्या पता? तो उसमें एक खास पता गीता ने कहा, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष वो तुम अनादि जानो। तो प्रकृति और पुरुष अनादि है, तो प्रकृति और पुरुष का भेद और प्रकृति और पुरुष का विवेक क्या शादी है? यही अनादि है। जैसे प्रकृति पुरुष अनादि है, तो प्रकृति पुरुष का विवेक शादी नहीं है, अनादि है विवेक। उस विवेक को बहुत से लोग देते हैं, भगवान की कृपा से होती है विवेक होता है। कोई कहते हैं गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से होता है। कोई समझते हैं हम शास्त्र से विवेक पैदा कर लेते हैं, ऐसी भावना प्राय लोगों की है। इस तरफ दृष्टि बहुत कम आदमियों की है कि विवेक अनादि है। इसमें थोड़ा और प्रमाण बताऊं मैं। हमें जो कर्मों का फल मिलता है, उस कर्मों के फल की तरफ विचार करें तो जो हमें मनुष्य जन्म मिला, तो इसको भी कहते हैं कि बड़े भाग्यमान उस जन्म पावा। भगवान की कृपा से भी कहते हैं और भाग्य से भी कहते हैं। कब हो कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। भगवान देते हैं मनुष्य जन्म, और भगवान की ऐसे होता है कि आपके अच्छे भाग्य थे, भाग्य मानो कर्म हमारे अच्छे थे, इस वास्ते मनुष्य जन्म मिला है। इसमें एक गहरी बात है, उस तरफ विशेष ध्यान दें। एक बात बताता हूँ, हमारे को अच्छी अवस्था मिलती है, बुद्धि मिलती है। बुद्धि के विषय में कह, बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि भी कर्मों के अनुसार होती है। किसी की तेज होती है, किसी की जड़ होती है, ऐसी होती है बुद्धि। तो कर्मानुसारिणी बड़े भाग्य मानस अनुपावा, और विवेक है वो भी कृपा से, कृपा से माने है। गोस्वामी जी कहते हैं अस विवेक जब देह विधाता, विधाता जब विवेक देते हैं तब अवगुण छोड़ गुण में रहते हैं। अब हम विचार करें गहरा कि कर्म का फल है, खूब ध्यान देना, अनुभव की बात आती है। हमारे विवेक से अगर कर्म हम करते हैं तो शुभ अशुभ ये दोनों का विवेक पहले होना चाहिए कर्मों से। कर्म करने से पहले ये शुभ और अशुभ ये दोनों का ज्ञान हमें होना चाहिए। तो शुभ और अशुभ कर्म का विभाग है, इसका नाम है विवेक। तो पहले विवेक होगा तब न शुभ कर्म करेंगे, शुभ कर्म का फल विवेकमय होगा। तो शुभ कर्मों का जनक विवेक है, शुभ कर्मों का फल नहीं है। ये समझ में आई? ठीक समझे। मानो शुभ कर्म करने से हमारा विवेक जागृत होता है, बुद्धि विवेकवती होते है शुभ कर्मों से। तो शुभ और अशुभ दो कर्मों का पहले ज्ञान होता है, तब अशुभ कर्मों का त्याग करके शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, उन शुभ कर्मों का फल विवेक होगा। तो पहले शुभ अशुभ का विभाग कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ? तो इससे सिद्ध होता है विवेक पहले है। ये ख्याल में आया कि नहीं आया? ये ज्ञान मुझे ये आया कि कर्मजन्य नहीं है, कर्मजन्य नहीं है, ये सिद्ध हुआ। कर्मजन्य नहीं है, पैदा होने वाला नहीं है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे विवेक भी अनादि है, स्वतः सिद्ध है। इस तरफ ध्यान दिलाना मेरे को कि आप विवेक को जन्य मत माने। भगवान की कृपा मानने कोई हर्ज नहीं है, परंतु शुभ कर्मों से जन्य हो ये हो नहीं सकता। आप बताओ बैठे हो युक्ति लगाओ कि शुभ कर्मों का फल है तो शुभ कर्म अशुभ कर्म दो का विभाग और शुभ कर्मों का अनुष्ठान ये पहले किया तो शुभ कर्म अशुभ विवेक ठीक हुआ तो शुभ अशुभ का ज्ञान पहले होना चाहिए। इस वास्ते विवेक अनादि है, वो होता है भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, सत्संग है बिन सत्संग विवेकन हुई, राम कृपा बन सुल बन सोई, तो कहते हैं विवेकन हुई। और अस विवेक जब दे विधाता विधात विवेक देते हैं ऐसा वर्णन आता है। और इस तरफ ही लोगों का ध्यान विशेष रहता है, इस तरफ ध्यान नहीं जाता है कि विवेक अनादि है, स्वतः सिद्ध है। जैसे प्रकृति और पुरुष दोनों स्वतः सिद्ध है तो दोनों का विवेक भी स्वतः सिद्ध है, ये मानना ही पड़ेगा, इसमें संदेह हो नहीं सकता। हृदय उदित बैठे हो खूब समझते हो, वे समझकर प्रश्न करे, ऐसे उठ पटाख नहीं, समझकर प्रश्न करे, संदेह हो तो बता। नाशवान हो जाएगा विवेक, विवेक नाश नहीं होता है, विवेक तत्व ज्ञान में परिणित होता है, विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है, मन बदल जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, विवेक स्वतः है। तो कोई इसको मानते हैं क्या कि कर्म से ज्ञान पैदा होता है? कोई मानता है क्या? मानते हैं। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणा, पाप कर्म नष्ट होने से ज्ञान पैदा होता है, ऐसा आया मानते हैं शास्त्र में, मान्यता है तरह तरह की। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणा, पापस्य कर्मणा क्षयात् ज्ञानम उत्पद्यते, ऐसा आता। वास्तव में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, विवेक उत्पन्न नहीं होता है। बिन सत्संग विवेकन होई, बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता, होता हुआ विवेक भी हमें काम नहीं देता। किस विषय में? अपने उद्धार के विषय में, और विषय में विवेक काम देता है। पशु पक्षियों को होता है विवेक, मनुष्यों को होता है विवेक। पशु है उनमें आपको एक ऊंट है एक भैंस है, ये आंख कभी नहीं खाएंगे, तो ये खाद्य है या खाद्य है ये विवेक उनको है, नहीं तो आंख खा ले हरा हरा दिखता ही है। पर भैंस और ऊंट कभी आंख नहीं खाएंगे, भैंस के तो इतना बैर है वो आंख से जब खुजली भी कर लेगी तो चमड़ा फूल जाएगा, वो खा कर सकते हैं। तो ये विवेक सबको है, परंतु सत्संग बिन सत्संग विवेकन हुई का तात्पर्य क्या? जो आपका खुद का विवेक है वो सत्संग करने से, सत का संग करने से विवेक उत्पन्न होता है, अर्थात जागृत होता है। अब सत का संग क्या है? अब ख्याल करें आप, जैसे शुभ अशुभ दो कर्म है, दो कर्मों में अशुभ का जो त्याग होता है ये भी सत्संग है, शुभ कर्मों की प्रवृत्ति ये भी सत्संग है, और जो जड़ चीज है इनका संबंध विच्छेद करना ये भी सत्संग है, और परम तत्व में स्थित होना ये भी सत्संग है। इस बात से योग की दो परिभाषा बताई गीता ने, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग का वियोग, मन जड़ चीजों के संबंध का अभाव, ये भी योग है। और चेतन समत्वम जो समस्वरूप परमात्मा में उस स्थिति, उसका नाम भी योग है। तो जड़ चीजों का त्याग करना भी ये विवेक है, अशुद्ध अशुभ कर्मों का त्याग करना ये विवेक है, अशुभ को अशुभ समझते हुए अशुभ का त्याग नहीं करते हैं ये अपने विवेक का निरादर है। अपने विवेक का निरादर करने के समान कोई पाप नहीं है, सबके पापों का मूल है ये। और अपने विवेक का ही आदर स्वयं करते नहीं तो कैसे ज्ञान होगा? और स्वयं अपने विवेक का आदर नहीं करता वो संतों की वाणी का भी आदर नहीं करेगा, भगवत वाणी का भी आदर नहीं करेगा। अपने विवेक का आदर न करने वाला शास्त्रों की संतों की भगवान की वाणी का भी आदर नहीं कर सकेगा, और अपने विवेक का आदर करेगा तो संतों की वाणी का, शास्त्रों का, भगवान की वाणी का आदर करने लग जाएगा। पर उसका मूल अपना अपना विवेक खुद है, जो खुद अपने विवेक का आदर करे। तो अपने विवेक का आदर करे और महत्व दे। अब अपने आदर न करना और महत्व देना में क्या दे है, जो ध्यान दे। जैसे आप हम सब निस्संदेह जानते हैं कि कुटुंब का भी संबंध विच्छेद होगा, शरीर का भी संबंध विच्छेद होगा, और रुपये पैसों का जायदाद का भी संबंध विच्छेद होगा, एक दिन ये सब हमारे से छूट जाएंगे। ये बात जानते हुए भी धारणा करते हैं कि कुटुंब बना रहे, शरीर बना रहे, निरोगता बनी रहे, पदार्थ बने रहे, ये अपने विवेक का अनादर करना है, अपने जानते हुए बात को अनादर करना है। तो विवेक ऐसा कौन नहीं जानता कि शरीर तो मरने वाला है, तो क्या करते हैं, इस विवेक को महत्व तो नहीं देते हैं, इसको कीमती नहीं समझते हैं। ये ठीक है, सुन लिया अच्छी बात, क्यों निरादर करते हैं। वो निरादर का फल ये जन्म मरण है, और उस विवेक का आदर करना है वो तत्काल उन्नति करने वाला है, एकदम तत्काल उन्नति करे। विवेक का आदर, विवेक को महत्व दिया जाए कि ये नाशवान है, इनका भरोसा मैं कैसे कर सकता हूं। विवेक विरोधी संबंध, विवेक विरोधी संबंध क्या है, शरीर के साथ मैंपन, ये विवेक विरोधी संबंध है। इस संबंध का विवेक विरोधी है, विवेक इसका द्वेषी है, विवेक इसका बैरी है इस संबंध का। तो विवेक विरोधी संबंध और विवेक विरोधी कर्म और विवेक विरोधी विश्वास, इनका अगर त्याग कर दो तो अभी मुक्ति, अभी इसी क्षण। विवेक विरोधी विश्वास क्या, कि शरीर का विश्वास, परिस्थिति का विश्वास, पदार्थों का, व्यक्तियों का विश्वास, ये विश्वास विवेक विरोधी है, क्योंकि ये रहने वाले है क्या, आप जानते हैं रहने वाला नहीं, फिर विश्वास करते हैं, ये विरोधी विश्वास, विवेक विरोधी विश्वास है। और जो झूठ कपट बेईमानी नहीं करना चाहिए ऐसा समझकर फिर भी झूठ कपट करते हैं, ये विवेक विरोधी कर्म है। और शरीर में एक हूँ ये विवेक है, कि कर्म शरीर और मेरा संबंध नहीं है, ये विवेक विरोधी संबंध है। पर विवेक का आदर नहीं करते, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए मानते हैं। अपने विवेक का आप आदर करते हैं, यहाँ सावधानी यहाँ करनी है। जो प्राप्त विवेक है उसको महत्व नहीं देते। संसार की सत्ता है वो आप जानते हैं, नाशतो विद्यते भाव, असत की भाव सत्ता विद्यमान नहीं है, फिर भी संसार को सत्ता दे करके, और एक बहुत बड़ी भूल करते हैं, सत्ता देकर महत्ता देते हैं। सत्ता आ जाए तो इतनी नुकसान की नहीं है, जो महत्ता देने में नुकसान है। रुपया बड़ी भारी काम की चीज है, शरीर बड़ा भारी काम की चीज है, ऐसे असत को सत्ता देकर फिर महत्व दे देते हैं। महत्व देने पर आप फंस जाते हैं, फिर उसे छुटकारा मुश्किल होता है। तो ये महत्ता कब देते हैं, कि जब विवेक का आदर नहीं करते, विवेक को महत्व नहीं देते, असत को सत्ता मानते हैं, शक्ति मानते हैं। ये हमारा बनाया हुआ ज्ञान है, इस वास्ते उद्धार करना हमारे पर जिम्मेवारी है। अगर हम ऐसी गलती नहीं करते तो उद्धार करना हमारी जिम्मेवारी होती ही नहीं। गलती हमने की है, उसका सुधार हमें करना है। तो नाशवान वस्तु को महत्व नहीं देना है। जैसे मैं शरीर नहीं हूं, ये बात अब अनुभव है सबको, मगर इस अनुभव का आदर नहीं करते। आज ही कर दिया जाए कि मैं तो शरीर नहीं हूं, आज इसको तो इस महत्व को मिटाना है, आज ठीक अनुभव करना है, ऐसे विचार करके आप बैठ जाए कि इसको ठीक तरह से बिना जाने मैं उठूंगा ही नहीं, विचार ही नहीं करूंगा, ऐसा पक्का विचार कर बैठ जाए तो असल विवेक जागृत हो जाएगा। मैंने परसों कही थी यह बात कि विवेक अभी जागृत हो सकता है, पर तो इस पर जोर लगा, मैंने खास आप जोर दिया, पर आपके तो परवाह ही नहीं है इस बात की, तो परवाह नहीं, इस अर्थ क्या है, उद्धार की परवाह नहीं है, अपना कल्याण हो जाए ये परवाह नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात है। मार्गे पर्यातुर मणिलाभ मलवे लड़े, मार्गे पर्यातुर मणिलाभ वन में लड़े तो मोक्ष हो तरी धन्य, बैठे बैठे कोई मणि में जल दे लेंगे ऐसी मुक्ति हो जाए तो अपनी ठीक है, ऐसी खुश ले वाली है, हो जाए तो ठीक है, ये नहीं मेरी तो मुक्ति होनी चाहिए, आज निहाल हो जाओ, आज आज अभी अभी अभी इसी क्षण, कहते अंतगण निर्मल नहीं है, अंतगण शुद्ध नहीं है, अब यू कुछ न कुछ आड़ लगा दे, भगवान ने कृपा नहीं करी है, भागी महाराज ठीक नहीं है, ईश्वर ने कृपा नहीं करी, संत महात्मा नहीं मिले, ये सब बहानाबाजी है, स्वयं विवेक का आदर करते नहीं और दूसरों पर ढोलते हैं, कोई महात्मा नहीं मिले क्या करें हम, हम क्या करें बताओ, भगवान ने ऐसे ही पैदा कर दिया, हमारे कर्म ऐसे ही है, क्या करें, ये सब बहानाबाजी, कुछ काम नहीं करे, आज आप विवेक का आदर करें, आज आज अभी तो अभी अभी अभी मुक्ति हो जाए, अभी के जड़ का चित्र का साथ कैसे होगा, शरीर नाशवान सुम अविनाशी, शरीर तो सुबह से लेके कहते पाल पर से लेके अब बदल गया, और आप नहीं बदले हो तो नहीं बदलने बदलने वाला का शरीर कैसा, ये विवेक है, ये विवेक को महत्व नहीं देते, अगर विवेक को महत्व दे तो ये साफ साफ दिख जाएगा कि मेरे शरीर का संबंध संभव नहीं है, कैसे संभव बताओ, जड़ चेतन का दोनों का संबंध संभव कैसे है, इस बात को समझ कह रहे हैं, जड़ चेतन ही गांठ ही परी गई यद्यपि मृषा, जड़ चेतन की गांठ हो नहीं सकती पर छूत कठिन ही, क्यों कठिन ही, कि इनके विवेक को आदर नहीं देते, इस विवेक को महत्व नहीं देते, इस विवेक को अपने स्वयं मानते नहीं, इस बात की कठिनता है, अरे क्यों नहीं मानते, कि जड़ के संबंध से सुख भोगना चाहते है, ये यहां है बीमारी, जैसे जड़ों के संबंध से सुख है, और उस सुख में सिवाय दुख के सिवाय नुकसान के किसी तरह का फायदा नहीं है, किसी तरह का केस नहीं फायदा नहीं है, और नुकसान पूरा का पूरा है, जितने पाप है, जितने दुख है, जितने संताप है, जितने संकट है, वो सब के सब इन विषयों के सुख के पीछे भरे हुए है, आद्यंत वंत कौन थे यही सुरक्षाभ होगा, दुख यो ने एवते है, पर वो भी छोड़ नहीं सकते, सुख की लोलुपता में नीचे हो जाते, सब चुप हो जाते, ये खास बात है, और उस विवेक को आदर करें आप, कि नहीं भाई मैं शरीर कैसे हो सकता हूं, शरीर प्रत्यक्ष हमारे साथ बदलता है, मैं नहीं बदलता हूं, शरीर के साथ मेरा संबंध रहता ही नहीं है, फिर शरीर मेरे कैसे हुआ, और शरीर के संसार के संबंध से हमारा कल्याण हो जाएगा, आप कितना ही भजन ध्यान करें, जप धरें, एकांत बैठ कर खूब समाधि लगावें, कितना ही लगावें, पर संबंध जब शरीर के विरोधी बात आ जाए तो झल्ला उठेंगे, गुस्सा आ जाएगा, तो मूल बात है विवेक का आदर करना, मन के प्रतिकूल परिस्थिति होने पर हमें गुस्सा क्यों आता है, कि हम शरीर को और परिस्थिति को सच्ची मानते हैं, नहीं तो दुख कितना ही दूसरा दे दे हम दुख कैसे हो जाएंगे, हमारा विवेक जागृत होगा तो हम दुख कैसे होंगे, दुख है प्रारब्ध का फल है, हमारी भूल का फल है, दूसरे ने कर दिया, तो मूल बात एक आप याद रखें, कृपानाथ एक बात याद रखें, कि सुख और दुख दूसरा कोई दे सकता ही नहीं, ना कोई सुख दे सकता है ना कोई दुख दे सकता है, अगर दुख दूसरा देता है तो दूसरे का अभाव होगा नहीं, तो दुख का अभाव कभी होगा नहीं, कभी नहीं होगा, क्यों दूसरा मौजूद रहेगा दूसरा दुख दे देगा, अगर दूसरा दुख देता तो ये बात है, कर्मों का फल दुख है तो कर्म रहते ही कर्म जन्म ही कैसे हुआ तो दुख दे देगा, अगर भगवान ने दुख दे दिया तो दुख नहीं मिटेगा, भगवान में खजाने में दुख है ही नहीं, तुम्हारे लिए कहां से उधार लाए जो दे दिया तुम्हारे को, सुख से दुख से न को भी लाता परो दजाती थी कुबुद्धि रेशा, दूसरा सूत्र दे कुबुद्धि है, खोटी बुद्धि है। अब कुबुद्धि पकड़ ले तो ये पक्का निश्चय करके सुख दुख दूसरा नहीं देता, खाली प्रत्यक्ष देखता है, हमारे चोरी कर ली, हमारे धारा कर दिया, हमारे हमको मार पीट दिया, तुम्हारा दुख हो गया, हमारा नुकसान कर दिया। आपको मार पीट कर सकता है पर दुख आपको कैसे हो गया? मार पीट करने से तो पाप नष्ट हुए हैं, तो मार पीट करने वाले तो आपके पापों का फल भुगता करके आपको शुद्ध किया है, दुख थोड़ी दिया है उसने। उख के दुख देने की नीयत थी, मैंने आपको सुख दुख दे, दुख दे दे भगवान के जीते हुए, भगवान तो जीता रहे और दूसरा हमारे दुख दे दे, भगवान मर जा तो दुख दे देगा, सूर्यदेव स्वरूप होता नाम ऐसे भगवान के रहते वो दुख दे देगा दूसरा। काग भूषण जी को साप दे दिया, ब्राह्मण सही था, पक्षी चंडाल बनाया, शब्द यो पक्षी चंडाल था, और क्या दुख हुआ? क्यों बहुत ठीक है, उर प्रेरक रघुवंश विभूष ये है भजन, मुन दुर्लभ भर पाए देखो भजन प्रताप। क्या कि दुख आवे आनंद हो जाए कि पापों का नाश होगा, अब तो मेरा विकास होगा ही, भगवान ने कृपा कर दी, आनंद होना चाहिए दुख में, प्रतिकूल परिस्थिति में आनंद होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति है अपने कर्मों का फल, तो कर्म दुख नहीं दे सकते, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति पैदा कर देंगे, कर्मों का इतना ही काम है, दुख नहीं दे सकता। दुख तो आप मानोगे तब होगा, वो मानोगे कब? दूसरे से दुख होता है, ये जब तक मान लेते हो तब दुख कभी मिटने का है ही नहीं, पक्का विचार कर लो, क्यों दूसरा तो कोई ना कोई रहेगा ही, अरे वो दुख दे ही देगा, फिर आपका दुख तो मिटेगा ही नहीं। इस वास्ते सुख दुख दूसरा दे नहीं सकता, सुख भी दे नहीं सकता, परंतु सुखदायी प्रवृत्ति करना मनुष्य का काम है। सर्वभूत हिते रहता, सबका उपकार करो, सबका हित करो, इस वास्ते आप दूसरों को सुख देते हो, मगर उसको सुख नहीं दे सकते। आप परिस्थिति अच्छी बना दे तो भी सुखी नहीं होगा, स्वयं विचार से दुखी के दुखी रहेगा। एक माता पागल हो गई तो कहते बेटा भूखा मरते हैं हम तो, कि माता भोगना बेटा, कहते हैं कि डाकू आ गया, चोर ले गया, सभी अपना, कि माया कोई नहीं लगा, फिर बड़ा बात करे, अगर नहीं लेंगे तो हम भूखा क्यों मरे, तू बता, हम भूखा मर रहे हैं, कि माँ भूखा नहीं है और रोटी है ना बेटा, भूख रोटी है तो भूखे क्यों मरे, तू बता, अब मैं समझाओ भीतरी बात है, सुनी थी वही बात है ना बेटा, सब घर में लूट ले गया, खाने को तो छोड़ा ही नहीं, कुछ भी सब लूट गया, अब उसको कैसे समझा, पागल होगी। इस तरह से दूसरा दुख देता है, ये बिल्कुल पागल पड़ा है। कर्मों का फल भी हो तो कर्म हमने किया और अभी दुख बांधते हैं, ये बिल्कुल गलती की बात है। नारद जी ने पहले जन्म की बात कही, बालकपन में माँ मर जाना ये कोई शुभ कर्मों का फल है? बस नारद जी नाचने लगे, खुश हो गए, निहाल हो गए, ये माँ कहती बेटा जी मिले, ये कर दे, ये कर ले, अब ठीक हो गए, अब भजन करेंगे। तो प्राव दुखी बनाता है सुखी बनाता है, प्राव न दुखी बनाता है न सुखी बनाता है, जैसा कर्म किया आप परिस्थिति आ जाती है और चल जाती है, आप सुखी दुखी तो मुफ्त में हो जाते हैं। तो ये दूसरा सुख दुख देता है, ये ही बड़ी भारी कुबुद्धि है। क्यों है कि विवेक किया नहीं आपने? सुखदायी दुखदायी परिस्थिति कर्मों का फल है, सुख दुख कर्मों का फल नहीं है, सुख दुख है अपने अविवेक का, अज्ञान का, अविचार का, अविवेक का फल है। जो सुख दुख सुख है स्वस्थ सब लोग सास मुखांतर है, अपने स्वरूप में स्थित रहो, सुख दुख सुख हो जाएगा। और पुरुष प्रकृति तो ही भूमते प्रकृति में स्थित होता है, सुख दुख का भोग करता है, प्रकृति में आप स्थित रहे न रहे आप स्वतंत्र है, आप पराधीन नहीं है, प्रकृति में स्थित रहना ही पड़ेगा, ये है नहीं, हम प्रकृति में क्यों स्थित रहे, हम परमात्मा में स्थित रहेंगे, इदं शरीरं कौन थे इस पर मैंने विचार किया था कि सब इदंता से है, मन नर बुद्धि इंद्रियां सूक्ष्म स्थूल कारण सब इदंता से है। तो इदंता के साथ क्या मात्र संसार के साथ शरीर की एकता, स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता, कारण शरीर के कारण संसार के साथ एकता, आपके साथ एकता न स्थूल की है न सूक्ष्म की है न कारण की है, आपके साथ एकता परमात्म तत्व की है। परमात्म तत्व के आप अंश हो, प्रकृति के अंश नहीं हो, अंश भगवान के और मनुष्य प्रकृति स्थान कर सकती, ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, इनको आप अपना मानते हैं, ये फंस गए, ये मन बुद्धि इंद्रिय अपनी मत बन अपनी नहीं है नहीं है नहीं है, ये प्रकृति का कार्य है, मैं पुरुष परमात्मा का अंश हूं, ये एकदम पक्की बात है, संदेह नहीं है। तो इस विवेक का आदर करें, इसको महत्व देंगे, सच्ची बात यही है। आप भजन ध्यान करेंगे, ध्यान लगाएंगे, समाधि लगाएंगे, एकांत रहेंगे, पर विवेक का आदर नहीं करेंगे। तो कितने आप गुफा में थे, वर्षों तक समाधि लगा दें, परंतु कल्याण नहीं होगा। और विवेक का आदर करते यहां बैठे, अभी कल्याण दिया, अभी कल्याण है आपका, बंधन है ही नहीं। केवल आगंतुक प्रकृति के साथ एक हो गए, परिस्थिति के साथ एक हो गए, तब सुखी दुखी होते हैं। और परिस्थिति बदलती है, आप बदलते हो नहीं बदलने वाले, बदलने के साथ एक हो जाते हैं, सुख दुख पाते हैं। इस वास्ते प्रकृति के साथ अपने न बदले, क्योंकि प्रकृति बदलने वाली है, परिस्थिति बदलने वाली है, ये अपना संयोग मिटने वाला है, जो संयोग है ये मिटने वाला है। संयोग और वियोग में वियोग ही नित्य है, संयोग नित्य रह सकता ही नहीं, और योग नित्य रहेगा। परमात्मा के साथ संबंध है वो नित्य होगा, आप चाहे उसको पहचाने चाहे ना पहचाने, कभी वियोग होने वाला है नहीं, और संसार में संयोग रहने वाला है नहीं। अब इसलिए भी आप विचार कर ले, पक्के अपने स्थित हो जाए कि परमात्मा साथ वियोग संभव नहीं और संसार के साथ हमारा संयोग संभव नहीं, परमात्मा से वियोग संभव नहीं। अभी ऐसा विचार कर दो और संदेह तो पूछो, अब संदेह उस विषय में तो शंका करो। तो खास बात है ये, अपना खुद विवेक, अपने विवेक से, अपने विवेक से आदर करके आप अभ्यास करते हो, अभ्यास नहीं है, क्या करते, स्वीकृति है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं। क्या आप स्थूल शरीर हैं, क्या सूक्ष्म शरीर आप हैं, क्या कारण शरीर आप हैं, आप विचार करो। ये विवेक आपको सबको है, परंतु इस विवेक का आदर नहीं करते, इस विवेक को महत्व नहीं देते। महत्व दीदी का मैं शरीर हुई नहीं, शरीर मेरा है ही नहीं। प्रत्यक्ष बात है, आपका शरीर है तो शरीर को आप बदलने मत दो, बीमार मत होने दो, है हाथ में, तो फिर आपका शरीर कैसे, तो अपना शरीर नहीं है, अपना मन नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है, अपनी इंद्रियां नहीं है, अपने प्राण नहीं है, अपने होते तो अपने हाथ में होते, तो मरते क्यों हो, क्या मरने की शौक लगी है, अपने हाथ की बात नहीं है, क्यों नहीं है कि ये अपने नहीं है, अपने नहीं है उसको अपना न मानना, ये विवेक कह रहा है, आपका विवेक कह रहा है, खुद का विवेक कह रहा है कि हमारा ये नहीं है। तीन बात, विवेक विरोधी कर्म, विवेक विरोधी विश्वास और विवेक विरोधी संबंध, जो सब में मूल कारण है विवेक विरोधी संबंध, ये जब तक रहेगा तब तक विवेक विरोधी विश्वास भी रहेगा, विवेक विरोधी कर्म भी रहेंगे, और विवेक विरोधी संबंध छोड़ दो सब छूट जाएगा। शरीर के साथ संबंध में विवेक विरोधी संबंध है, क्या विवेक कहता है कि आप शरीर एक हो, तो बुद्धि जो है परमार्थिक बातों को समझने में सहायक है या नहीं, सहायक है, सहायक है। और विवेक जो है वो बुद्धि के बिना विवेक नहीं होगा, बुद्धि में विवेक प्रकट होता है, बुद्धि में परमार्थ साधन है, अब बताऊं आपको बुद्धि की बात बताऊं, ध्यान देंगे आप सुने। आप इंद्रियों के ज्ञान को महत्व न दें, बुद्धि के विवेक को महत्व दें, ठीक हो जाएगा। बुद्धि ऐसी है, देखो काम का निरोध करने के विषय में भगवान ने क्या कहा है, पांच जगह बताया है, पांच जगह पदार्थ काम रहता है, काम इंद्रियाणि मनो बुद्धि रस्य अधिष्ठान मुचते, ये कामना के अधिष्ठान है मन और इंद्रिया बुद्धि। एक इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित, एक इंद्रियों के विषय में रहता है और एक आप में स्वयं में रहता है काम, कि स्वयं काम विषया विधिवंत निराहार से दे ही ना रस भजन रसोपी अस्य परमेश्वर, इसको साक्षात करो इसका भी रस निवृत्त हो जाता है। तो रस काम का रस है वो खुद में है और मन में है, इंद्रिया में है, बुद्धि में है, पदार्थों में, पांच जगह रहता है, कि भगवान ने पांच जगह बताई जिसमें खास आप में रहता है। ये आप में कहते ही आप मानते नहीं हो, आप मानते नहीं अपने नहीं हमारे में नहीं रहता है, तो किस में रहता है, मन बुद्धि में रहता है। प्राय ठीक हमने ये लिखा है, ये कहां रहता है, मैंने जैसे अध्ययन किया वो बताता हूं, खूब ध्यान दें। आप जो जड़ चेतन की ग्रंथि बताते हैं वो ग्रंथि क्या है, मैं हूं ये ग्रंथि है, ये ग्रंथि यही है, मैं तो है जड़, हूं है चेतन, मैं प्रकृति का कार्य है, भूमिरा पोन लोगा यू खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रदर्शता, ये आठ प्रकार की अपरायम इतस्तन्यम प्रकृति विधि में पराम, आप परा प्रकृति जीव भूता महाबोध इंद्र, वो ममई वांशो जीव लोके, वो जीव परमात्मा का अंश है। और ये बुद्धि अहम अहम तक ये जड़ प्रकृति का है, उस अहम को आपने अपना मान लिया, अपने अहंकार के साथ घुल मिले, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मान्यते, अहंकार से मोहित होने का अपने कर्ता मान लेता है, कर्ता मान लेता था, भोग भोगदा बनता है आपको। अब इस विषय में थोड़ी बात कहें, अब एक विषय आ गया है कहने के लिए, इस विषय में बात कहें। अब कर्ता कौन है संसार में, कर्ता बनता है, कर्ता भी भोगता बनता है, कर्म किए अवश्य में भोगतव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म किए का भोग जरूर भोगना ही पड़ता है परवश होकर के। तो कर्म कर्ता कौन है, क्या जड़ शरीर करता है, क्या इंद्रियां करता है, क्या प्राण करता है, क्या मन करता है, क्या बुद्धि करता है, क्या अहम करता है, करता नहीं है ये स्वतंत्र, अहम तो जड़ है, करता कैसे होगा, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मान्यते, अहंकार से मोहित करने वाला अहंकार करता है ऐसा मानता है, इस बात नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्वित, बड़ी सीधी सरल बात है, आप विचार करें, अभी सोचे, अभी अभी आपका स्वरूप क्या है, सत्ता है, सत्ता होनापन ये तो आपका है स्वरूप, और अहम है ये है प्रकृति का कार्य, ये प्रकृति का स्वरूप है, तो मैं हूं, इसमें जो हूं है सत्ता, वो मैं होने से हूं है, अगर मैं नहीं हूं तो है, हूं का है के साथ संबंध है, और अहम का आठ प्रकार के सात प्रकार के साथ संबंध है। अहम कैसा है, जैसा मिट्टी का ढीला हो, खूब सोचो इस बात को गहरी गहरी से, जैसे भूमि है वो अपरा प्रकृति है, ऐसे अहम भी अपरा प्रकृति है, तो ये ढीले की तरह है अहम, अपरा प्रकृति है अहम, और जीव भूत जीव रूप जो चेतना परमात्मा की प्रकृति हो, ममी वर्ष हो जीव लोग जीव भूत मेरा अंश है, तो वो अंश आप उसके। अब कर्ता जब मन बुद्धि इंद्रियां शरीर कर्ता नहीं है, तो आप कर्ता हो क्या, अगर आप कर्ता हो गए तो आपकी मुक्ति कभी नहीं होगी, संभव ही नहीं होगी, क्योंकि ना भाव विद्यते सता, सत का अभाव होता नहीं। अगर आप कर्ता हो तो कर्ता पर मिटेगा ही नहीं, तो आप कर्ता नहीं हो तो कर्ता कौन है, अभिचार कर्ता कौन है। अब इस विचार को गहरा विचार करना अच्छी तरह से, शांति से। तो शरीर करता नहीं, प्राण करता नहीं, इंद्रियों करता नहीं, मन करता नहीं, बुद्धि करता नहीं, और अहम अहम भी करता नहीं। अहंकार से मोहित होने से करता मान लेते हो, अहम करता नहीं है। अब कौन है करता? तो ये करता नहीं तो करता कौन है? अब ध्यान देना, करता है भोगता, जो भोगता है वो करता होता है, सुख भोग के लिए काम करता है। अतः केना प्रयोतिम पापम चरति, तो काम एष क्रोधेश, काम के वशीभूत होकर के और पाप करता है। तो काम के वशीभूत, काम है भोग, सुख अनुकूल मिले वो भोग हुआ, तो कर्ता कौन हुआ? भोगता हुआ कर्ता। कर्ता और भोगता एक है। अवश्य वे भोगतव्यम कृतं कर्म शुभा शुभम, शुभ अशुभ कर्म करोगे तो जरूर भोगना पड़ेगा। तो भोगता होता है वो कर्ता होता है, और भोगता इंद्रिया मन बुद्धि नहीं है, भोगता स्वयं बनते हो आप। इसमें वेदांत की प्रक्रिया सुनने से जो निर्णय करते हैं वो कहते हैं मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, ऐसा निर्णय कर लेते हैं। परंतु अनुकूल भोग मिलने पर खुशी आप होते हो, दूसरा होता है, इस बात पर विचार करो। प्रतिकूल मिलने पर सुखी दुखी आप होते हो, इंद्रिया मन बुद्धि प्राण होते हैं, आप होते हैं, तो आप कर्ता बनते हो, आप भोगता बनते हो। अब विचार करना, ऐसे विचार करने गया तो मैं भोगता नहीं मैं कर्ता नहीं, तो भोगता नहीं तो भोगता कौन होता है? इंद्रिया मन बुद्धि आदि ये भोगता होते हैं, ये भोगता नहीं होते। इंद्रिया इंद्रिया अर्थ जो वर्तन थे प्रकृति कर्माणी क्रियमाणी है, ये भोगता नहीं होता है। तो सुख पुरुष सुख दुखाना भोगतृत्व हेतु, सुख दुख के भोगने पर में पुरुष हेतु होता है। अब प्रक्रिया कहते पुरुष भोगता नहीं होता तो गीता झूठ कहती है। पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु, भोगता नहीं बताती है, भोगता पद में हेतु होता है पुरुष। कौन पुरुष होता है? पुरुष प्रकृतिस्थो ही भोगते, प्रकृति में स्थित होता है तो पुरुष भोगता बनता है, वो भोगता खुद बनता है। कब के प्रकृतिस्थ, और प्रकृति नहीं रहता है तो सम दुख सुख स्वस्थ, स्वयं भोग नहीं है। स्वयं जो आपका सत्ता रूप है वो भोगता थोड़ा ही है, ख्याल करना। ये ठीक ठीक असली ज्ञान है, ये असली आपका स्वरूप सत्ता है, होना पर है, ये आपका स्वरूप है। होने पर में सुख दुख नहीं होता है, जब सुख रहने दुख होता है, सत्ता है। तो प्रकृतिस्थ होते हो तो भोगता बनते हो। प्रकृतिस्थ है वो कौन है? तो प्रकृतिस्थ बताओ भगवान ने, ये बात मैंने पहले कही है, फिर कह देता हूं, मेरी याद की हुई बातें कह देता हूँ मैं। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय, शरीर स्थो भी कौनते न करोति न लिप्यते, शरीर में स्थित होता हो भी न करता है न लिप्त होता है, न करता है न भोगता है, शरीर शरीर में स्थित होने पर भी। अब देखो भगवान ने शब्द दिए, सिर्फ ध्यान दो, पुरुष प्रकृतिस्थ तो ही भोगते, पुरुष प्रकृतिस्थ नहीं भोगता है, शरीरस्थ भोगता है। प्रकृति में कहाँ स्थित होते हैं? आप शरीर में स्थित होते हो तो शरीर में स्थित होना प्रकृति में स्थित होना है। इस बात को मिटाने के लिए प्रकृति से भोगता बताया, और शरीर स्थो भी न करो तो न लिप पहले बताया। शरीर स्थो भी, शरीर में स्थित होते भोगता आप नहीं हो, आप केवल भोग का ज्ञाते हो। भोग का संबंध होना न होना, भोग का आना जाना, भोग की उत्पत्ति होनी, भोग का विनाश होना, संयोग होना, भोग का वियोग होना, ये आप जानते हो। आप आपकी सत्ता स्वरूप है, और वो सत्ता ज्ञाता रूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो इस वास्ते भोगों का आना जाना संयोग वियोग सब आप जानते हो, तो आप भोगता नहीं हो। प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्व अहंकार विमूढ़ात्वा कर्ता इति बन जाते तत्वमित्तु महाबाहो गुणा गुणेषु मदित्वत्वा अनुसज्जते। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप केवल सत्ता रूप मेरा है, सत्ता रूप मेरा है गुणापन जो अनेक गुणों में जाता है तो सत्ता ही तो जाती है आपकी, आपने सत्ता मान रखी तो उन सत्ता में स्थित होकर आज ऐसी कृपा करे कि सत्ता में भोगतापन नहीं है। नहीं किंचित करो मीति युक्तो मने तत्वेत, मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, मैं तो सत्ता मात्र प्रकाश करता हूं। तो कौन है प्रकाश? वो प्रकाश आप अपने को मान ले तो भी ठीक है, पर वास्तव में प्रकाशक परमात्मा है, संसार के सबके प्रकाशक, सबका आश्रय, सबका आधार, सबका अधिष्ठान परमात्मा है। और उसी परमात्मा के अंश आप सत्ता हो तो वो सत्ता एक दिशी न मानकर परमात्मा के साथ में एकता का अनुभव करे कि सत्ता रूप है वो शब्द के परिपूर्ण मेरा स्वरूप है, इसका अनुभव करे। इसमें समझ में नहीं आई हो तो पूछो, सीधी सीधी बात है, प्रकृति में स्थित होकर भोगता बनते हो तो भोगता प्रकृति से कहता कहना चाहिए शरीरस्थ भोगता बनता है, कहा है प्रकृति से भोगते प्रकृति से भोगता भोगते शरीर में स्थित होते हो। तो भगवान कहते तुम्हारे भोगतापन नहीं है, प्रकृति में स्थित हो। प्रकृति में स्थित क्या हुआ? एक छोकरी के साथ आप संबंध कर ब्याह कर लेते हो, कोई सास और कोई ससुर, कोई ससुराल, कोई साड़ार, कोई साड़ीर, कोई कई संबंध हो जाते हैं। एक छोरी मरी धीमुर समान जमाई चोर मारवाड़ी कहावत है, छोरी मर गई तो जमाई चोर, जमाई कोई मतलब नहीं है, मतलब जमाई से जब छोरी मर जाए आप भी तो जमाई को संबंध होता है क्या? तो वो छोरी के साथ संबंध, सब शास्त्र के साथ संबंध हुआ, ऐसे एक शरीर के साथ संबंध होने मात्र प्रकृति के साथ में संबंध हो गया, क्योंकि प्रकृति की छोरी है ये, उसके साथ संबंध हो गया, इस वास्तव प्रकृति से तो ही भोगते। और तत्व में तो होता है वो प्रकृति नहीं होता, वो ज्ञाता होता है कि प्रकृति को मैं जानने वाला हूं, मैं प्रकृति में स्थित नहीं हूं। आप सत्ता मात्र है, ना आप अहम है, ना इंद्रियां है, ना अंतकरण है, ना वायु है, या आपका स्वरूप नहीं है, आप इन सबके ज्ञाता हो। एत दियो वेत्ति, जो अहम को भी आप जानते हो वो आपका स्वरूप है। इसमें आप आत्मनिश्चय लो कि मैं एक ज्ञाता रूप से हूं जानने वाला। और वो ज्ञाता रूप किसके साथ? जो समष्टि का ज्ञाता है उसके साथ बिल्कुल एकता है। समष्टि का आधार है, समष्टि का अधिष्ठान है, समष्टि का प्रकाशक है, उसके साथ आपकी अभिन्नता है बिल्कुल। तो इस वास्ते आप सत्ता को मानते ही समष्टि सत्ता है वो आपका स्वरूप है, आप शरीरस्थ नहीं हो। शरीरस्थ मानो तो भी शरीरस्थ नहीं हो, और ये आप छोड़ दोगे उसमें शरीर में स्थित नहीं होगे तो आपको सुख दुख नहीं होगा, पाप पुण्य नहीं होगा। ऐसे न अहंकृतो भाव और बुद्धि रस्ते न लिप्यते, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, अहंकृत भाव आपने कर्ता अभिति मन्यते, कर्ता मान लेते हो, आप कर्ता बनते नहीं हो। अहंकार से मुक्त हो गए कि कर्ता और कौन ही तो मैं ही हूं, जो कहते मन करता है, मन करता नहीं होता, इंद्रिय करता नहीं होती, प्राण करता नहीं होता, बुद्धि करता नहीं होती, आप ही करता होते हो। कब? अहंकार से मोहित अंत करना, अहंकार के साथ एक मान लेते हो तो आप कर्ता बन जाते हो। तत्व तो गुणा गुणेशु वर्तन्ते, वर्तन्ते क्रिया और गुणा गुणेशु वर्तन्ते, आपकी सत्ता के बिना मन बुद्धि इंद्रियां सब ये काम करती है, सब क्रियाएं करती है। इंद्रिया इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, प्रकृति कर्माणि गुणा गुणेशु वर्तन्ते, सबका नान्यं गुणे भ्या कर्ता, गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं। अगर ऐसा जान लो तो गुणे व्यस्त परम व्यक्ति मत भाव, गुणों से फल जान लो, मेरे भाव की प्राप्ति हो जाए। आज अभी अभी अभी प्राप्त है आप, वो सत्ता उस सत्ता के साथ एक है, आप अलग नहीं है। ये सुन लो और सीख लो, नहीं होगा काम, अनुभव करो कि सामान्य सत्ता है क्या वो भोगता बनता है, क्या वो सामान्य सत्ता कर्ता बनता है? तो कौन बनता है कर्ता? जो आप शरीर के साथ एकता मान लेते हो सूक्ष्म कारण शरीर के साथ, तब आप कर्ता बनते हो। अरे कर्ता को भोगता बनना पड़ेगा, तो भोगता कौन होता है? प्रकृतिस्थ होते हो तो अब प्रकृति भोगता है क्या? अब देखो शरीर भोगता है, प्राण भोगता है, इंद्रियां भोगता है, मन भोगता है, बुद्धि भोगता है, अहम भोगता है, ये कोई नहीं भोगता है। अब वो भाई भोगता है तो भोगता कैसे हुआ? अब दो चीज हुई, एक शरीर हुआ और एक परमात्म तत्व हुआ। उस परमात्म तत्व को हम कहते हैं, उसका स्वरूप है और इनका शरीर है नहीं, शरीर का साथ नहीं है, हैर नहीं, दो ही चीज है, तीसरी चीज कोई है ही नहीं। है तो परमात्मा का स्वरूप और है और ये स्वरूप प्रकृति का, जो परिवर्तनशील है ये प्रकृति का पुरुष है, प्रकृति का है, और है पड़ा परमात्मा का है, इसमें है पड़ा नहीं है। नाशतो विद्यते भाव है, इसकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं, और आपकी अस अभाव विद्यमान है ही नहीं, ना भाव विद्यते, सत्ता सत का अभाव है ही नहीं, तो आप भाव रूप से है और आपके साथ ये अभाव रूप से है। तो कर्ता भोगता कौन बोला? कि कर्ता भोगता बना प्रकृति में स्थित हुआ पुरुष, प्रकृति भोगते, जो भोगता बनता है वही कर्ता बनता है, कर्ता बनता है वही भोगता बनता है। तो आप विचार करो, भोगता है नहीं है, एक है एक नहीं, दो चीज है, दो चीज है, तीसरी कोई चीज है क्या? आप बताओ, कोई बता दो, एक नहीं एक है, दो के सिवाय कोई चीज मत बताओगे। फिर एक विशेष का विचार करें, संसार तो नहीं है, इसमें सही मुख्य मैं कहता हूं, संसार का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। कि संयोग रहेगा नहीं, पहले संयोग था नहीं, फिर संयोग रहेगा नहीं, तो संयोग अनित्य है और इसका वियोग नित्य है। इस वाले वियोग नित्य उसका नाम योग है, और परमात्मा में नित्य स्थिति का नाम योग है। ये दो योग बताया भगवान ने, तो संसार के साथ वियोग है, तो यह के साथ तो वियोग है के साथ का संबंध है। तो करता है कि नहीं है, करता है करता है कि नहीं करता है, अब इस पर विचार करो, है भोगता है कि नहीं भोगता है? तो नहीं तो बेचारा ठहरता ही नहीं, वो भोगता कब बने? और ठहरता ही नहीं, करता कब बने? एक क्षण भी नहीं नहीं ठहरता है, एक क्षण भी संसार ठहरता है क्या? तो ठहरता ही नहीं, वो करता कैसे बनेगा और भोगता भी कैसे बनेगा? और नित्य तत्व है, वो है ही है, विकार नहीं होगा, तो है करता भोगता कैसे बनेगा? है तो निर्विकार है, उन विकार कोई है या नहीं, तो विकार नहीं, वो करता कैसे भोगता कैसे बनेगा? तो ना है करता है ना नहीं करता है, ना है भोगता है ना नहीं भोगता है। तो कहते हैं कि अंतकरण भोगता है, अंतकरण है बाबा, करता नहीं है, अंतकरण भोगता, अंतकरण भोगता कैसे होगा? कर्ण भोगता होता है, यही बात संतोष कर देते हैं, अंतकरण भोगता, कर्ता भोगता मन बुद्धि है। विचार सागर नाम की एक पुस्तक है, उसके मानने वालों को प्राय मैंने संपर्क हुआ है मेरा, हाँ। वो ये कहते हैं साहब, ये इंद्रियों का भोग है तो इंद्रियां करती हैं, मैं तो निर्वाणा हूँ, हाँ। अंतकरण का धर्म वो होता, मैं तो बिल्कुल शुद्ध स्वरूप। अरे सीख हुआ ज्ञान है, बात सीख ली, सीख की बात काम नहीं देती, अनुभव तो काम देता ही है, काम देता ही है बिल्कुल ही, सीख की बात कुछ काम नहीं देगी, बहम हो जाएगा और फिर बना जलते मरते ही रहोगे। अब विचार कर तो कर लो कि इंद्रिया ही भोगती है, गुणा गुण वर्तन दे, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन दे, यू मान लो आप सुख दुख, आप इंद्रिया होती है, मन बुद्धि होते है, आप होते हो, पूछे उनसे कि सुखी दुखी आप होते हो, इंद्रिया होती है, मंत्रकण होता है, इंद्रिया नहीं, कहने से काम नहीं चलेगा, कहने से काम नहीं चलेगा, ये है, ये वो सीखी हुई विद्या है। तो मैं सीखी हुई विद्या कहता हूँ, सीखी हुई और है, अनुभव और है, सीखी में अनुभव में बड़ा भारी फर्क है, बड़ा भारी, मामूली नहीं है नुकसान, बड़ा भारी नुकसान है, परंतु मेरा कहना कौन माने? मेरा वे विद्वान हुए हैं, वे कहते हैं ये तू क्या राज का छोड़ा। तो वास्तव में कर्ता भोगता ना चेतन है ना जड़ है, तो जड़ चेतन की ग्रंथि है ये भोगता है, जड़ चेतन की ग्रंथि होती नहीं, अमावस की रात को और दिन साथ में गठबंधन हो जाएगा, जड़ चेतन की ग्रंथि बन जाएगी, कैसे भोगता होगी? तो मन बुद्धि को भोगता बना देते हैं। राग द्वेष मति के धर्म था में मन अंध, अपने मन लेता है अंधा है, अपने नहीं मानने पर हो गया, ये नहीं है, ये बिल्कुल गलती की बात है। तो इस वास्ते अब विचार करा अपने, कर्ता और भोगता अंतकरण है क्या? ये तो कर्ण है, कर्ता नहीं है। तो भक्त भोगता कौन है? कि पुरुष प्रकृति स्थ, आप शरीर में अपने को स्थित मानते हो तो आप ही कर्ता भोगता हो। अब आप क्या करें? अब थोड़ी बात और कह देता हूं कि ना तो कर्ता है इंद्रिया, ना है प्राण, ना है शरीर, ना है मन, ना है बुद्धि, ना है अहम। तो एक तो है, अहम तक तो नहीं है, और अहम का क्या था? वो है, तो है भी करता नहीं और नहीं भी करता नहीं। नहीं तो कर्ता भूता बनता नहीं बेचारा, प्रत्येक क्षण ऐसा होता है, और है मैं विकार होता नहीं, करते तो होता नहीं। बात ठीक है ना? संदेह हो तो पूछो। तो है भी करता नहीं है, नहीं भी करता नहीं है। तो अब क्या करो? आप एक कृपा करके ये काम करो, आप अपने को नहीं से भी हटा लो और है से भी हटा लो, तो भोगता रह गई नहीं।